Longanino. Bala Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu. Leo ni Jumatano Juni 5 mwaka 2019 na tuanze na muhtasari wake. Watu wawili wajeruhiwa kwa panga tarafani Ndava mkoa wa Mwaro. Mkuu wa tarafa hiyo na watolea wito raia kurejea nyumbani mapema. Hatua ya kuziwia nenda rudi ya mifugo mkoa ni Ngozi yazaa matunda, ambapo mbuzi wanane ndio wamefariki katika kipindi cha wiki moja, ni ambapo kabla hatua hiyo wamefariki mbuzi 100. Na aina kadhaa ya wanyama wapori kusini mwa Burundi wamepotea kwenye makazi au kutokana na kuwa makazi yao yamevamiwa na wakulima. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu katika taarifa hii ya habari, ambapo mitambo yaongozwa na Epitas Shimirimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu wawili wa kitongoji cha Bugera tarafa ni Ndava mkoa wa Mwaro wameshambuliwa na genge la majambazi waliokuwa wamebebelea panga usiku wa kuamkia leo kwenye saa 1:30 usiku. Mmoja wa wahanga anayejulikana kama Vinista amekatwa katwa kwenye mguu na usoni, huku mwenzie Butoi akipigwa kipande cha mbao usoni. Mkuu wa tarafa Ndava Alois Nenzako anasema uchunguzi wa jeshi la polisi umeanza, akiwataka raia wa tarafa hiyo kuelekea majumbani mapema wakati wanatoka sokoni, na kuwataka kuendesha doria ili kuwakamata majambazi hao. Majeruhi wamepelekwa hospitalini. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Mwaro, Lora Ndikurio. Na shirika la Olukom linalopambana na rushwa na uharibifu wa uchumi linakosoa mswada wa sheria kuhusu bajeti ya serikali ya mwaka 2019 mwaka 2020 ambao umepitishwa hivi karibuni na bunge la taifa. Gabriel Rufyiri, mwenyekiti wa Olukom, anabaini kuwa bajeti hiyo na msamaha wa kodi vimepandishwa kilinganisha na bajeti ya sasa, jambo ambalo huathiri raia. Anaomba baraza la seneti kupiga msasa mswada huyo fedha ili kuwapa afueni raia. Tumsikilize. Bajeti ya mwaka huyu ni bajeti ambaye haitie mbele faida ya waraia, kwa sababu ukiangalia unaona kwamba serikali na tafuta sana ushuru kwa waraia wakosefu. Na ndiyo sababu sisi tulitoa tangazo hili ili tuambie Senate ambacho haija angalia bajeti hii ione maono yetu na ijaribu kubadilisha yale ambaye amefanywa na wabunge. Na ndiyo sababu tulisema mambo mengi katika ili tangazo letu, lakini kuna mambo mbili tulikuwa tunataka kusema. Kitu ya kwanza ni kwamba hii ushuru ambaye inapatiwa wafanyabiashara wanakuja Burundi au wako Burundi, tulikuwa tunaona serikali ili tia kwa budget bilioni 18 inaitia kila mwaka, lakini kila mwaka inazidisha karibu bilioni 100. Unasikia kwamba hapo ni vitu viko kiume na sheria. Kitu cha pili ninaweza nikasema hapo ni kwamba ukihangalia mambo hii na ukienda kuchunguza vizuri, hii ushuru inapatiwa hii wafanyabiashara inatumikishwa kwa mambo yale hasiyofa. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Hatua iliyochukuliwa na gavana wa mkoa wa Ngozi na ukataza nenda rudi ya mifugo midogo midogo katika mkoa huo imeanza kuleta matunda, kama anavyofahamisha bwana Miburo Pierre, fundi kilimo wa tarafa ya Tangara, ambaye anasema kwa siku chache baada ya hatua hiyo mbuzi wanane ndio wamefariki tarafani hapo, wakati ambapo kabla hatua hiyo kuchukuliwa mbuzi 100 wamefariki katika kipindi cha wiki moja. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. na aina kadhaa ya wanyama wa porini wakubwa ima wadogo wamepotea katika makazi yake kusini mwa Burundi. Leonidas Nzigima, mkuu wa shirika la Conservation Communauté de Changement husika na kulinda mazingira, anasema kuwa hali hiyo ni matokeo ya uharibifu wa makazi ya wanyama hao kwa ajili ya kilimo, makazi ambayo yalitakiwa kulindwa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mikoa Bururi na Rumonge, Jean-Pierre Misago. Habari za kimataifa. China na Urusi zaziwia kupitishwa kwa azimio katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalolaani mauaji nchini Sudani. Mashirika tisa ya kutetea haki za binadamu duniani yatoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuchukua hatua kukemea vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa raia wanaongea lugha ya Kiingereza nchini Kamerun. Na zaidi ya raia 2000 wanaripotiwa kuugua Ebola katika kipindi cha miezi 10 nchini DRC. Taarifa zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuavo. Zaidi ya watu 2000 wameripotiwa kuugua ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha miezi 10 kama walivyoeleza maafisa. BBC nasema kuwa mlipuko wa Ebola ni wa pili kwa ukubwa nchini DRC, kukiwa na ripoti ya kutokea maambukizi mapya wiki za hivi karibuni. Lakini wafanyakazi wa afya wamekuwa wakipata vikwazo vya kutoaminika na machafuko nchini humo. Mashirika karibu tisa kutetea haki za kibinadamu duniani yametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuchukua hatua kukemea vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa raia wa eneo linalozungumza Kiingereza nchini Kamerun. RFI inaeleza kuwa wito wa mashirika haya umekuja wakati huu vikosi vya serikali ya Kameruni vikinyoshewa vidole kwa kutekeleza vitendo vya ukatili na unyanyasaji dhidi ya raia wa eneo hilo ambalo wanataka kujitenga na Kamerun. Wakazi wa Mai Mahiu mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru nchini Kenya, wamepigwa na bumbuazi baada ya mwanamke mmoja kushona mdomo wa mtoto wake wa kiume anayesoma darasa la 5 kwa sababu ya kushuku kimasomo, kama linaloeleza gazeti la Daily Nation nchini Kenya likinukuliwa na BBC. Kwa mujibu wa BBC, tukio hilo la Jumamosi liliwaacha majirani midomo wazi kwa kutoamini kilichotokea. Polisi wanamtafuta mama wa mtoto baada ya uongozi wa shule kuripoti kwenye mamlaka. Nchi ya China ikiungwa mkono na Urusi zimezuia kupitishwa kwa azimio katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulaani mauaji raia nchini Sudani, wakati jumuiya ya kimataifa ikiwekewa shinikizo kukomesha machafuko yanayoendelea. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya RFI inaeleza kuwa katika kikao cha faragha cha baraza hilo, Uingereza na Ujerumani zilikuwa zimesambaza taarifa kwa wanahabari wakitoa wito kwa watawala wa kijeshi na waandamanaji kuendelea kuzungumza ili kupata suluhu ya pamoja. Kama RFI inavyoendelea kueleza, China ilikataa pendekezo hilo, huku Urusi kisisitiza baraza hilo kusubiri kwanza majibu kutoka Umoja wa Afrika ambao umekuwa kishiriki tangu awali kujaribu kutuliza mzozo wa Sudan. Shukrani mwenzetu Pablo Ernest Bajuwabo. Na kabla ya kutamatisha taarifa hii habari, ni kufahamisha tu kwamba katika michezo leo ndipo kunachezeka michezo ya nusu finali katika Ligue des Nations la UEFA kule bara la Ulaya, ni ambapo Ureno ya Cristiano Ronaldo itacheza na Uswizi. Itakuwa ni saa 2 na dakika 45 ni wakati ambapo Uholanzi hapo kesho watatimua vumbi na timu ya Uingereza itakuwa ni 2:45. Kufahamisha tu pia kwamba mpenzi msikilizaji, Infantino ambao huyu ndiye alikuwa kiongozi wa shirikisho la soka ulimwenguni, ni kwamba ameweza tena kwa mara nyingine kuchaguliwa ili aweze kuendelea kuendelea kuliongoza chama cha soka ulimwenguni cha FIFA na katika miaka mingine minne. Na ikumbukwe tu kwamba katika kongamano la mwaka 2020 ni kwamba litafanyika kule nchini Ethiopia kwenye makao makuu pale Addis Ababa, na ni kwenye ukumbi ule wa Umoja wa Mataifa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ndipo ambapo natamatisha taarifa hii ya habari, ila kabla kutia nanga ni kufahamishe muktasari wa habari zenyewe. Watu wawili wamejeruhiwa kwa panga tarafa Ndava mkoa wa Mwaro, na mkuu wa tarafa hiyo anatolea wito raia kurejea manyumbani mapema. Hatua ya kuzuia nenda rodi ya mifugo mkoa ni Ngozi ya za matunda, ambapo mbuzi wanane ndio wamefariki katika kipindi cha wiki. Hapo itakumbukwa tu kwamba kabla hatua hiyo wamefariki katika kipindi hicho cha wiki mbuzi 100. Aina kadhaa ya wanyama wa pori kusini mwa Burundi wamepotea kwenye makazi yao, na hapo ni kutokana na kuwa makazi hayo yamevamiwa na wakulima. La ziada sina ila kutakia kila la kheri na mafanikio. Shukurani zangu za dhati wewe ambao umeweza kunitegea sikio. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Peter Sandaishimie. Langu jina ni Bali ni Avyarimana. Tukutane tena kunako majaliwa. Mchana mwema. Yeah.